Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura ta lonetara. Gaur Joseba Lozano idazle gasteiztarraren erioen mandataria liburuaz mintzatuko gara. Misterioa eta jakinmila etengabe piztuz Elaberri beltza eta gotikoa atera baitu azken aldian Erein argitaletxearekin. Eta Joseba Lozano kerrandigunaz. Bueno, misteriozkoa da, suspentseko liburu bat, nahiko gotikoa, baina uste dut horrekin, bueno, azken aldian egiten ari den ekarpen hauekin guztiekin euskal literatura abiatzen ari dela beste bide berri batzuetatik, eta hori onuragarria da euskal literaturarentzat eta euskararentzat. Erein argitaletxearekin plazaratu duen bere bigarren elaberriaz eta literaturan daraman ibilbideaz ere mintzatuko gara gaur Joseba Lozanorekin. Bas gaitez. Joseba Lozano, kaixo egunon. Egunon. Irakurri dudanez eta entzun dudanez hizkuntza gaiei lotuta, eman dituzu urte asko eta bi liburu argitaratu dituzu, azkena orain berriki aurkeztu duzuna. Kontaiguzu pixkat nola lotu zaren literaturari, aspalditik luma hartzeko azaren edo orain azken urte hauetan hasi zaren grina horri erantzuna ematen. Bai, bueno, egia esateko kontua izan zen orain dela 7-8 urte, gizu administrazioan beti lan egin izan dut, euskerari oso lotuta, baina, bueno, dema moduan, apostu moduan, lagun batekin erabaki genuen aurkestera Gabriel Arestipuin sarira. Eta orduan hor akzesibilitatea lortu nuen, eta esan nuen, bueno, igual ez dut hain gaizke egiten, gero handi gutxira aurkeztu nintzen Donostia sarira eta irabazi. Orduan, pentsatu nuen, bueno, lanetik aterata, hori izan zitekeela, bueno, nik egin ezaken, beste kontu bat, hobi baten modura. Orduan, idatzi nuen 2011an lehenengo novela, orain honetan bigarrena, eta bueno, egia esateko niretzat da hori lanetik kanpoko aktibitate bat. Orduan ezin dut idatzi nahiko nukeen modu ez dakit egonkorrean edo modu ez dakit estrukturatuagoan, eta idatzi behar izaten dut aldudanean, denbora daukadenean, pixka bat saltoka, baina gustatzen zait eta jarraitzeko asmoa daukat. Gustatzen zaizu eta betire helburu jakin batekin idazten dituzu liburu hauek? Hau da, irakur zaletasuna bultzatu, zagian gaur egungo euskal literaturak duen utxune bati erantzuteko ere? Bai, nik esango nuke hori euskal literaturak oraindik ere utxunea dauzkagula, genero desente falta zaizkigu, baina bueno, genero horiek eta dauzkagun utxune horiek betetzen ari da, purka, novela beltza ere garatzen ari da, baina hor daukagu novela romantikoa, novela historikoa, humorezko novela, novela poliziakoa, 11.000 genero dauzkagu, eta bueno, nik neurea paltasunean bete nahi nuen, euskal literaturan dagoen utxune bat, lehenengo liburua, bueno, liburu beltza izan zen, poliziakoa, hau, bueno, misteriozkoa da, suspentseko liburu bat, nahiko gotikoa, baina uste dut horrekin, bueno, azken aldian egiten ari den ekarpen hauekin guztiekin euskal literatura abiatzen ari dela beste bide berri batzuetatik, eta hori onuragarria da euskal literaturarentzat eta euskararentzat. Zure azken liburuan zentratuko gara, pixkat ari gorria zein den, edo liburontan protagonista zein den, kontatuko eguzu? Bai, bueno, protagonista bidira, Oscar Miller da idazle bat, ospetsua, eta hipokondrioko xamarra denez, hori, erabakitzen du egun batean mediku bat kontratatzea, Marko da mediko horren izena, eta bueno, bere ondoan egon dadin gau eta egun, hipokondriakoa delako eta osasun gutxikoa bere ustez. Bueno, orduan, haien arteko harremana daukagu alde batetik, haiek bizi dira kostaldeko etxe bakardi batean, ez da harreman erraza, ze, bueno, izakera bitxi xamarra du idazleak, baina medikuak amets gaiztuak izaten ditu sarri, baina amets gaiztoiek berezi xamarrak izaten dira, ze ez dira ohiko amets gaiztoa, baizik eta, bueno, gauetik gauera errepikatzen, halako segida izaten dute gauetik gauera, eta osatzen dute haien artean halako istorio bat. Orduan, amets gaiztoietan medikua eiztari bada, lagunekin biltzen dena izara joteko, baina animaliak harrapatzeaz aspertzen direnean, orduan erabakitzen dute, bueno, beste buelta bat eman jokuari, eta joko makabro batean sartzen dira. Orduan, ikusten denez, bi mundu paralelo daude nobelan, bata da mundu erreala, mundu lasaia esango genuke, hor kostaldeko etxe batean garatzen dena, eta beste alde batetik, ametsetako mundua, eta mundu hori, mundu krudela da, bortitza, kupidari gabea, gertatzen dena da momentu batean Markori, medikuari, iruditzen zaiola ametzetako personaje horietako batzuk kolatzen hasten direla bizi modu errealean. Horre dakarren arriskuarekin eta zera guztiarekin. Orduan, hasieran oso bereizita zeuden bi mundu horiek nobelak aurrera egin ahala, batu egiten dira, nahastu egiten dira eta haien arteko muga zirriborratzen joaten da apurka-apurka. Hori da gutxi gorabehera argumentua. Gehiago ezin dizut. Irakurri beharko dugu. Bai, hori da. Fantasia, tentsia, beldurra, orotariko emozioak ere sorraraziko ditu nobela honek. Bai, batez ere hori da. Erritmo handiko nobela da. Deskribapenak eta holako gauza badaude, kontakizunak ere bai, ze kondaira kostaldeko jendea kontatzen duten kondaira zaharrak ere badaude, nolabait uztartzen dituztenak mundu erreala eta ametzetako mundu hori, baina ezaugarri nagusiena nobelarena da hori misterioa, fantasia neurri batean, nik uste dut, nik esango nuke misteriozko novela nahiko iluna dela, nahiko grisa, segurazki tentsiozko eta beldurrezko ukitu batzuk zipristin duta, nik esango nuke, nik horrela definituko nuke. Esan duzu ere, zure obsesioetariko bat izan dela betire, euskara aberatsa erabilina izan duzula. Bai, eske aurrekoan argiaren erreinua idatzi nuenean nire lehenengo liburua, bueno, neurri batean sorpresa hartu nuen, ze jendeak esaten zuen, zerraz irakurtzen da. Bueno, liburu erraza da, ematen du euskara errazean idatzita zegoela. Baina gauza bat da, euskara, esan nahi dut, nik uste dut benetan hemen erabiltzen den hizkuntza aberatsa dela. Gertatzen dena da, bueno, nik behintzat ezagutzen dudan teknika hor jarri dudala, aberatsa eta eraberean liburu irakurgarria izateko. Orduan, liburuak asko korritzen du, nik uste dut irakurleak behin irakurrita esaldi bakoitzak aurrera egiten duela eta ulertu egiten duela eta hori niretzat oso importantea da. Ze karo, irakurleak denbora galtzen baldin badu, deszifratzen, aber esaldi bakoitzak zer esan nahi duen, edo hor segundu bat galtzen baldin badu, horrek esan nahi du kontakizunaren aria galduko duela. Eta hori ez zaigu interesatzen olako nobeletan, ze karo, tentsioa mantendu behar baldin bada, oso importantea da hizkuntza, historiaren agindutara egotea. Orduan, nire ustez alegin handia izan da bi alderdi horiek uztartzea. Alde batetik euskara kalitatezkoa, baina eraberean euskara komunikatiboa. Nik uste du lortu dudala, baina baina hori irakurlek esango dute, claro. Songi da bizk. Vale. Ba, Joseba Lozanoarekin mintzatu gara eta gogoan hartu beraz, Erioren mandataria izeneko liburua dagoeneko eskuragarri duzuela Erein argitaletxearekin. Kultur Alea. Eta proiektu berezi bat eta zintesatuko gara orain, aste honetan zehar, korrontzi taldekoak entsegutan baita biltz. Izan ere, proiektu berezi bat dute oraingontan eskutartean korrontzi benefik izenarekin, ba kontzertu berezi batzuk ere eskeniko baitituzte, abendu aldean. TDH gizakien lurra fundazioarekin eta aitzina AEFAT elkartarekin batera, elkartasunezko ekimen bat baitute oraingontan bultzatu. Agus Barandiaranekin mintzatu gara korrontzi taldeko kidearekin eta beraukonakoa kontatu digu. Gehien bat da bi ONG-entzat bi gobernuz kanpoko erakundei laguntzeko dirua biltzeko gobernuz kanpoko erakunde horiek atzean dituzte 11 ume eta gu nolabait fondoa biltzeko dirua biltzeko beraien edakuntzatan eta bar laguntzeko asmoz lantxo bat kaleratu dugu, kanta bat egin diegu eta gero esan beharra dago proiektua osatzeko urte bukaeran, abenduaren bukaeran egingo ditugula hiru kontzertu solidario. Elkartasunezko kontzertuak alde batetik eta bestetik ere propio sorturiko bi kantuak bilduma berezi batean salmentan jarri dituzte. Agus Barandiaran. Lan honetan da aurkitu dezakeguna da alde batetik disko bat bi kantuekin, kantu berri bat sortu dugu eta bi bertsio desberdinetan dago kantu hori CD-aren barruan eta gero beste alde batetik guk ume hoiei beharra daukaten ume hoiei oparitu digu kantua, disko berria, baina beraiek guri oparitu dizkigute 11 marrazki, beraiek burutuako marrazkiak eta bertan marrazki hoietan beraiek egin dizkigute trikitixak, egin dizkigute dantzariak, egin dizkigute panderoak, guk hoietan bildu ditugu eta postal formatoan kaleratu ditugu lan honen barruan. Horrek ze esan nahi du? Postal bakoitza bere izena daukala, ume baten izena dauka eta historia bat dauka atzean postal horrek. Orduan erosleak gure musika entzuteaz gain lan hau erosten badu, bertan dauka aurkituko dute postal hoiek, aurkituko dituzte. Eta postal hoiek bialdu aldizkiote umeari bueltan, korreoz bialdu aldizkiote eta bereien animoak eman. Nola baita umeei irribarre bat jartzeko bereien pegean umeak laguntzeko eta umeei noski dirua biltzeko eta laguntzeko bi ONG hauei. Nungo umeak? Denetari dago, bi ONG dira, bata da TDH gizakien lurra, ONG hau Bizkaia eta Gipuzkoaren artean lan egiten du, baina beraiek ekartze dituzte Afrikatik umeak, Senegaletik, Etiopiatik, 11 lekutik ekartze dituzte umeak, eta gero dago beste ONG bat aitzina deitzen dana, eta aitzina Euskal Herriko eta beste toki batzuetako umeak laguntzen ditu ere, gaixotasun arraroak edo dituztenak. Konta iguzu pixka gehiago, esan diguzu urte bukaeran kontzertu solidarioak eskaineko dituzuela formatu berezi batean? Bai, urte bukaerarako nolabait proiektua borobiltzeko behar genuen euskarri bat saldu, dirua biltzea da nahia eta nolabait ONG hoiek bultzatzea eta laguntzea hemendik lortutako etekin guztia beraientzat dira. Gero honetaz aparte urte bukaeran pentsatu genuen hiru kontzertu benefiko solidario eskaintzea edo egitea, ez? Eta bata izango da abenduak 27, hori izango da Gasteizen Mendizorroza kiroldegian, bestea izango da Bilbon abenduak 29 Teatro Campos edo Campos Antzokian eta beste izango da abenduak 30 eta Azpeitiako Soreazu Antzokian. Hiru kontzertu hoiek bereziak izango dira. Hiru kontzertu hoietan korrontziz gain etorriko dira 11 gonbidatu. Gehien bat kontzertu bakoitzean bildu ditugu 301 dantzari, Euskal Herri osoko 301 dantzari batera dantzatzen taula gainean gurekin batera. Piloa jente dago proiektu honetan involukratuta, piloa jente dago beraien laguntza eskaintzen, beraien laguntza ematen, denak ere bolondresak gara, eta gure helburu jakina eta gure nahia da ume hoiek laguntzea, behar dute gure laguntza, irribarre bat jarri behar diogu aurpegian, eta ia lortzen dugun. Yeah. bakorrontzi benefik izenpean, gogoan hartu beraz kontzertu bereziak izango ditugula, abenduaren 27an Gasteizen, 29an Bilbon, eta abenduaren 30an Azpeitian. Kaixo kantari natorra ipatuz. Abenduaren 17an Iñakoitzez, bertso afaria behauzen. Hori bain non dagoen ez dezu jakin nahi. 8an afaria eta 10etan bertso saioa. Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso kantari. Izenak emaiteko, deitu 06, 81, 91, 86, 83 zenbakirat. Gaur bertsolari eta entzuleak maila berdinean gaude. Maila berdinean gaude. Zabalik elkarteak antolaturik. Bauntara arte iritsi gara entzule, azken kantu batekin bururatuko dugu gure gaurko emankizuna, eta nere aldetik besterik ez, bihar arte eta bien bitartean ongi izan, aio. Nire gogoetan aiak dira izladatzen ditudan ezintasuneta. Bidea aurkitzeke galdu nahi nuke zure fereka bakoitzea. Ie behelz begi urdin musu emaidazu berriro begiak itxita. Gaua dago oskarbi eta hemen zutani. Gaur ere berriz nago hoe otzonetan. Maite zaitut gehiago egun argitzean. Ez nahi sekula izan, zuk nahi zenuen amorante perfektu hori. Ezin baitut aurkitu, kaldera apropos, ez eta erantzun egokiri. Zabaldu nahiko nuke, lau aizetara, jainko zen erregina zuzerala. Gaua dago oskarbi eta hemen zutani. Gau ere berriz nago hoe otzonetan. Maite zaitut gehiago egun argitzean. Gau ere zaitut gehiago egun argitzean. nire gogotan aiak dira izladatzen ditudan ezintasunetan.